geçmiş olsun bitti. O güzel günler yitik. Ne mağlubu var ne galibi, bile bile yenildik. Seni kimlere pay edecek? Kalbim söyle nasıl affedecek? Görecek kimlerle daha seni, nasıl hazmedecek? Kimlerle daha seni nasıl hazmedecek?